wale ambao wamechelewa kuswali swala ya Eid kwa maana raka mbili ndio wakae usiku. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معشر المسلمين اولا اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فانه قد فاز المتقون دوغ زانغو اسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تجي زياده يا سالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم حقنا بودي ويلكيزا شكراني زيتك الله kwa kutujalia kukutana katika siku hii adhim, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharia kwa waislamu wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuhudhuria ibada ya hija. Leo hii wamemaliza ibada yao ya hija na jana walilala katika sehemu za Muzdalifa, na kabla ya kulala sehemu ya Muzdalifa walikesha katika sehemu za Arafa, wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila ambazo amewapa na kwa neema ambazo ameturuzuku sisi wanadamu. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajitukuza mbele ya malaika kwa kufurahi kuona waja wake wameacha miji yao, wameacha watu wao, wakamwelekea yeye kwa ajili ya kutafuta radhi zake. Utaratibu ambao dini umeweka baada ya watu kumaliza ibada yao ya hija katika siku hii ya leo, mahujaji katika mji mtukufu wa Makka wanaelekea kuchinja wanyama wao, na wengine wanatupa vijiwe katika sehemu ambazo zime, na sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa ilmu yake hajatujalia kuhudhuria katika mji mtukufu wa Makka, ametuwekea sheria maalum kuzifanya siku ambazo zinafikiana na wale ambao wapo katika mji wa Makka, kama vile kuchinja, na siku ambazo hazifikiani na wale ambao wapo katika mji wa Makka, kama vile salatu al-Eid, kama vile swala ya Eid, na vile vile saumu ya Arafa ambao watu walifunga jana, somo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe watu madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja, madhambi ya miaka miwili, na watu wanasisitizwa kufunga somo ya Arafa. Utaratibu ni kwamba baada ya watu kumaliza kufunga somo ya Arafa tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, kesho yake wanatakiwa waswali swala ya Eid. Na swala ya Eid ni moja, hakuna swala zaidi mbili katika idi moja. Swala ya idi al-adha inaswaliwa baada ya watu kufunga saumu ya Arafa. Lakini kwa masikitiko makubwa, umma wa Kiislamu, mpaka hivi tunavyozungumza bado kuna watu wanaona ya kwamba leo hakuna haja ya kuswali swala ya Eid. Na swala ya Eid wao wataiswali kesho siku ya Jumatano. Waislamu, tuzindukeni na tuweni makini, tusikubali kuchezewa akili zetu, na wale tusikubali dini zetu kuwakabidhi watu ambao hawana amana na hiyo dini. Kwa nini wewe unashindwa kuwakabidhi watu miradi yako na unasimamia wewe mwenyewe na familia yako? Kwa nini haukuraji wewe familia yako kumpatia shekhe aisimamie na aiongoze? Kwa nini Muislamu haukuraji kumkabidhi mkeo, mke wako amtumie kama unavyomtumia wewe? Na ni kwa nini Muislamu ukubali dini yako ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza wewe kuhusiana na dini yako unamkabidhi shekhe wako? Kwa maana shekhe akisema ya kwamba leo hakuna kuswali, hata kama watu wanatakiwa waswali, wewe hautoswali. Ndugu zangu katika imani, al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Sharhu Sunna ana maneno mazuri sana ambayo nimependa kuwakumbusha Waislamu katika siku hii ya leo. Anasema Imam al-Barbahari, i'lam rahimakallah أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. فهم ومنادان فهم ومسلم الله رحيم حقيقة ديني ديني بإلي أمبايو إميكويا كتوكك والله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. ديني حيكوكوا كتكاكين سواتنا ريزاو. وعلمه عند الله وعند رسوله. نعلم يديني إن بتكانك والله نكم تمواكي. فلا تتبع شيئا بهواك وصفات فيتك ما تمنيوياك فتمرق من الدين وتشموك كتوك كتك ديني فتخرج من الإسلام وتتوك كتك الإسلام. فإنه لا حجة لك. وحقيقة من بيالذيو حقون حجة بكويوي. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة. وحقيقة أمي بيديش مدومي والله صلى الله عليه وسلم وأمواك السنة وأوضحها لأصحابه. أنا أكيد وكواتكم أصحاب ذلك. من نهاية إمام البربهاري yanatuwekea msingi mkubwa ya kwamba dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dini yake hakuikabidhi katika vifua, katika akili za watu, wala katika rai zao. Ilmu ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na uhakika wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiacha kwake na akaiacha kwa mtume wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa juhudi kubwa kuhakikisha kwamba ile amana ambayo amepewa na Allah ameifikisha katika umma wake. Hakuna jambo ambalo Waislamu wanalihitajia kwenye kutengeneza dini yao na kuitengeneza dunia yao isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwelekeza. Na ndio maana katika Hijjatul Wadaa, hija ya mwisho ambayo Mtume aliitangaza, akawaambia watu katika miji mbalimbali waende kuhudhuria hija hiyo, kwa sababu anaona ya kwamba baada ya hija hiyo hawezi kukaa tena duniani. Akawafundisha masahaba hija ya sawasawa, akatoa nasaha nzito. Mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, hal balaghtu, je, nimefikisha kile ambacho nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nimekifikisha? Masahaba akasema, balaghta ya Rasulullah, wa hakika umefikisha ewe mtume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika hijjatul wadaa akateremsha aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimetimiza kwenu nini dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nini neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kwenu nini kuwa ndio dini. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo Waislamu wanalihitajia katika dini yao isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Na ndio maana Imam al-Barbahari akasema fa innahu la hujjata lak. Kwa hakika mambo yalivyo, hauna hoja wewe Muislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana sunnata li ummatihi, amebainisha sunna zote kwa umma wake, wa awdahaha li ashabihi, na akaiweka wazi hizo sunna kwa masahaba zake. Vilevile Imam al-Barbahari ana maneno mengine mazuri ambayo kwa munasaba wa siku hii adhim na hali tuliokuwa nayo inatufaa. Ziko hoja mbalimbali zinatolewa kwamba watu watafunga siku ya Arafa, siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne watu watapumzika, halafu utakuja kuswali swala ya Idi siku ya Jumatano. Hakuna swala ya Idi siku ya Jumatano. Kama kuna Muislamu hakuswali swala ya Idi leo, kesho asiswali swala ya Idi. Hakuna swala ya Idi siku ya Jumatano. Kuanzia kesho ni ayyamu tashriq, tarehe 11, tarehe 12, tarehe 12, tarehe 13. Haya masiku baada tarehe 10 ya Dhulhijja yaliyofuata ni masiku ya kuchinja. Wale ambao watakuwa hawakupata bahati ya kuchinja siku hii ya leo, basi watachinja kesho. Kesho hawakuweza, watachinja kesho kutwa. Kesho kutwa hawakuweza, watachinja siku nyingine. Zimewekwa siku tatu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ayyamul akli washurbi, ni masiku ya kula na kunywa. Hakuna ibada ya Idi katika siku ya kesho. Na sala, Allah subhanahu wa ta'ala nasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika ya sala imekuwa kwa waumini kwa nyakati maalum, nyakati zilizowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akafundisha kila sala na wakati wake. Kuna sala ambazo zimewekwa kwa wakati na kuna sala ambazo zimewekwa na matukio, kwamba tukio gani likitokea Waislamu wanatakiwa wafanye ibada hii. Swala ya Eid imenasibishwa na tukio maalum na kwa siku maalum na kwa sababu maalum. Hairuhusiwi Muislamu kuiswali swala hiyo nje na wakati na utaratibu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweka. Kwa hiyo Waislamu, kama unatafuta salama na Allah subhanahu wa ta'ala, kesho hakuna swala ya Eid. Na ukiswali swala ya Eid ni sawa sawa na mtu ambaye anaswali swala ya dhuhuri saa 2 asubuhi. Kwa maana umeswali swala nje ya wakati wake na swala haiwezi kukubaliwa. Ndugu zangu Waislamu, al-Imam al-Barbahari anaendelea kutoa nasaha kwa Waislamu, anasema wa'lam, nafahamu, anna al-khuruj min at-tariq ala wajhain, mtu kutoka kuiacha njia sawa sawa kupo katika hali mbili, kupo katika sura mbili. Sura ya kwanza, rajulun zalla ani tariqi wa huwa la yuridu illa alkhair, ni mtu ambaye ameteleza, ameiacha njia sawa sawa, lakini lengo lake ni anatafuta khairi. Huyu ni mtu wa kwanza, amepotea, lakini ndani ya moyo wake yeye anatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Barbahari anasema fa innahu halikun, mtu huyo ni mwenye kuangamia. Anasema wa huwa la yuridu illa alkhair, na yeye hakusudi isipokuwa kutafuta khairi. Fala yuqtada bi zallatihi, mtu huyo hawezi kufatwa kwa kule kuteleza kwake. Fa innahu halikun, kwa sababu mtu huyo ni mwenye kuangamia. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa ameteleza akatoa fatwa akawaelezea Waislamu fatwa ambayo ni ya kimakosa, wewe Muislamu ambaye umefahamu ya kwamba fatwa hii imetolewa kimakosa, huruhusiwi kisheria kumfuata mtu huyo vyovyote atakavyokuwa, hata kama ni sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruhusiwi kufatwa katika kosa. Huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili wa akhar, na ama mtu mwingine, aanada alhaqqa, huyu amefanya inadi haki, ameikataa haki, wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin, na ukakhalif wale waliokuwa kabla yake miongoni mwa wacha Mungu, mtu huyu fa huwa dalun mudhillun, mtu huyu ni mwenye kupotea, tena anawapoteza watu. Shaytanu maridun fi hadhihi al-umma, ni shetani mchafu mwenye shari katika huu umma. Haqiqun ala man ya'rifuhu, ni hakika kwa yule ambaye atakayemfahamu mtu huyo. An yuhadhira an-nasa minhu, au atahadharisha watu na mtu huyo. Wayubayina lahum qisatahu, na abayinisha wao habari yake na kisa chake. Lialla yaqa ahadun fi bid'atihi, ili asije kuingia yote katika bid'a zake. Fayahlika mtu huyo akaangamia. Kwa hiyo hapa kuna makundi mawili, kuna makundi ambayo kuna watu ambao wao wanataka kheri na wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wamekosea. Watu hawa hawatakii kufatwa. Kuna mtu wa pili, huyu anafahamu ukweli na anafahamu haki ilipo, lakini ameamua kupingana na haki na kwenda kinyume na dini. Ni sababu gani iliyopelekea kuwatangazia Waislamu kwamba watu watasali Idi siku ya Jumatano, na hali ya kuwa huko nyuma Idi takriban mbili Waislamu wamesali pamoja? Ni kipi kilichowafanya Waislamu miaka ya nyuma katika Idi kama hii kusali pamoja, na ni kipi ambacho kimepelekea katika hii Waislamu kusali tofauti? Ni kipi? Waislamu ni lazima mjiwekee mazingira ya kuwahoji shehe zenu. Dini haijawekwa katika akili ya shekhe. Dini ni Allah na akamkabidhi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kila ambalo shekhe analisema ni la sawasawa. Ni lazima ujiwekee utaratibu wa kumhoji shekhe wako. Mbona mnawahoji mahasibu wenu, wahasibu wenu wa akaunti ya benki, wakurugenzi na wasimamizi wa miradi yenu? Mbona mnawahoji kwamba hii pesa imekwenda wapi, hii imetoka wapi, mbona hii haipo? Mbona mnawahoji? Kwa nini mnashindwa kuwahoji mashehe katika jambo ambalo kuharibika kwa jambo hilo unaharibu mustakbali wako wa akhera? Ndugu zangu Waislamu, tusinduke, tuweni makini, tusikubali kuchezewa katika dini yetu. Ni afadhali tuchezewe katika nafsi zetu, katika mali zetu na watoto zetu, lakini tusichezewe katika dini yetu. Ndugu zangu katika Islam, napenda kumalizia hotuba yangu kwa kutoa nasaha kwa ujumla. Nasaha hizi nazipeleka hasa kwa wanawake, kina mama ambao ndio walezi wa familia, na nyinyi wanaume ambao ndio wasimamizi wa familia. Naitanguliza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim na Imam Ahmad na wengineo katika wanawachuoni wa Ahlus Sunnah. حديث من سمولي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أنتم الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما كل مولود يولد على الفطرة كل شيء كسليوة كنسليوة كتك فطرة كتك أمبيل سلامة الفطرة. Wanawachuoni anasema katika hadithi hii alfitra ni alislam, ni uislam. Kila anayezaliwa anazaliwa katika uislam. Fa abawahu, wazazi wake wawili, baba na mama, yuhawidanihi, ndio wanamfanya kuwa ni Yahudi, au yunasiranihi, au wanamfanya kuwa ndio Mnasara, au yumajisanihi, au watamfanya kuwa ni Majusi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano mzuri sana, akasema kama tuntajul bahimatu bahimatan, katika baadhi ya riwaya inakuja kama tuntajul bahimatu bahimata jamaa, kama anavyozaa ngamia, ngamia ambaye amekamilika katika viungo vyake. Hal tuhisuna fiha min jadaa, hivi mnahisi nini kwa yule ngamia ana kasoro za viungo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anathibitisha kwamba mtoto anapozaliwa anazaliwa katika fitra ya Uislamu. Wanaomharibu mtoto ni wazazi wake wawili, kama vile ngamia anavozaa mtoto wake au mnyama anavozaa mtoto wake, hakuna mnyama anazaa mtoto amekatika masikio wala amepigwa chata amewekwa alama katika ngozi yake, hakuna mnyama sampuli hiyo. Mtume anawaambia masahaba, mtoto anavyozaliwa ni kama vile ngamia anavyozaa mtoto wake ambaye amekamilika viungo vyake. Na hisi kwa ngamia huyo kuna mapungufu yoyote kwenye kukatwa viungo vyake? Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi sahihi Muslim alipokuwa akielezea hadithi hii akasema, wa ma'nahu, na maana ya maneno ya Mtume, anna al-bahimata talidu al-bahimata kamilata al-a'dha'i, kwamba ngamia huwa anazaa ngamia ambaye amekamilika viungo, la naqsa fiha, hakuna mapungufu kwa ngamia huyo. Wa innama yuhdathu fiha aljad'u wan-naqsu ba'da wiladatiha, na kwa hakika hupatikana kukatwa viungo. Aljad'u ni ngamia kukatwa viungo vyake, ima masikio yake au mkia wake au sehemu yote kwenye kiungo chake kwa maslahi fulani. Haya mapungufu haya huwa yanapatikana kwa ngamia baada ya yeye kuzaliwa. Ndugu zangu Waislamu, malengo makubwa ya kuzungumza hadithi hii ni kulingana na hali ya umma wa Kiislamu namna ulivyo hivi sasa. Watoto wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu wamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Waislamu wamekuwa ni walevi mno. Waislamu wamekuwa ni wazinzi mno. Hivi sasa suala la miziki limekuwa ni jambo la kawaida. Yaani kukuta harusi ya Kiislamu watu wanakesha wanacheza muziki, mwanamke ambaye ni mtu mzima akavaa nguo zenye kuonyesha maumbile yake mbele vijana ambao ni watoto zake na huenda ni wakwe zake, akavua nguo zake akapunguza nguo zake akacheza mbele ya watu. Leo hii vijana wamefikia hatua wananyoa kipara kipara katikati na cha nywele, suruali zinavaliwa chini ya makalio, vijana wanakula sana mirungi mpaka meno yanauza, vijana wanakuwa ni walevi mpaka sura zinalainika kwa ulevi. Ndugu zangu katika ndugu zangu Waislamu, hawa ni vijana wa Kiislamu, hawakuzaliwa ni walevi, hawakuzaliwa ni wazinzi, wala hawakuzaliwa na kula mirungi, wala hawakuzaliwa na kula ugoro na tambuu. Hakuna. Haya ni malezi ambayo tunasababisha sisi wenyewe wazazi. Kama vile ngamia na mnyama anavyozaliwa yuko salama katika viungo vyake, hivyo hivyo ndivyo watoto wanavyozaliwa, wanazaliwa katika fitra ya Uislamu. Kwa hiyo lawama za mwanzo kabisa kwenye kuharibika kwa jamii ya Kiislamu ni wazazi. Wazazi hatuwezi kukimbia lawama hii. Watoto wanaharibika kutokana na malezi mabaya ambayo wanatolewa na wazazi. Na katika watu wa mwanzo kuharibu watoto ni wanawake, kwa sababu wao ndio walezi wa jamii, wao ndio wanasimamia watoto, wao ndio wanakaa na watoto muda mrefu. Mtoto hasali, mara hamwambii mtoto kusali. Mtoto haendi madrasa, mama hamuumizi mtoto kwenda madrasa. Binti anatoka nyumbani kwao, mama yake anamuona amevaa nguo ambayo anatakiwa avae ndani ya nyumba yao, au aivae kwa mume wake, ndio anatembea nayo barabarani. Na sisi tunaona na ni watoto ambao tunawajua. Allahu akbar, Allahu musta'an. Jamii imeharibika. Itapofikia hatua madhambi yamekuwa ni sehemu ya kawaida katika jamii, watu hawaoni ajabu, basi fahamuni ya kwamba umma umefikia katika hatua mbaya. Kwa hiyo haya tunayoona kwa watoto hivi sasa na kwa vijana wa Kiislamu, lawama za mwanzo tunazielekeza kwa wazazi. Na ninyi wanaume, kuweni wanaume katika nyumba zenu, msiwe ni wanawake katika nyumba zenu. Napozungumza msiwe wanawake, si watukani, na maanisha ya kwamba msiwe katika nyumba zenu, wewe ndio unaipangiwa sheria na mkeo. Fahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza wewe kuhusu mke wako na watoto zako. Na wewe mama wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusu watoto zako. Umewalea katika malezi gani? Umewatunza katika mazingira gani? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, napenda niwakumbushe na kuwanasihi, tunatakiwa tuweni makini na mmomonyoko wa kitaadili ambao unajidhihiri katika miji yetu ya Kiislamu. Na tufahamu ya kwamba kuharibika kwa mtoto asilimia mia kwa mia inasababishwa na mzazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinakuzaliwa kinazaliwa katika fitra. Baba ndiye anamfanya mtoto kuwa ni Yahudi, baba na mama ndio wanamfanya mtoto kuwa ni Nasara, na baba na mama ndio wanamfanya mtoto kuwa ni Majusi. Kwa hiyo baba na mama ndio watakaomfanya mtoto kuwa ni msinifu, wazazi ndio watakaofanya mtoto wao ni walevi, wazazi ndio watakaofanya mtoto kuwa ni wezi, wazazi ndio watakaofanya mtoto kuwa ni wanamiziki na watu wa ovu. Namalizia kwa nasaha nyingine ya mwisho. Huenda ukamuona mtoto wa fulani anaharibika, na mtoto wako ukadhania kama vile anatengemaa, ukajiona katika nafsi yako, mimi nimefanikiwa na fulani amefeli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea hali hii katika hadithi ambayo amepokea Imam al-Bukhari an Nu'man bin Bashir radhiallahu ta'ala anhuma. Anasema Nu'man bin Bashir, mathalu al-qa'im fi hudud Allah wal-waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safina, mfano wa watu ambao wamesimama kwenye mipaka ya Allah, wanasimamia sheria za Allah, na mfano wa watu ambao wanakhalifu sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali qaumi, ni kama vile mfano wa watu ambao istahamu ala safina, wamepiga kura kwenye safina. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, wakawa baadhi yao wako chini ya safina na baadhi yao wako juu ya safina. Safina ni chombo kinachotembea katika maji, watu wanasafiri, wako ndani ya safina, wakagawana sehemu za kukaa. Baadhi yao wakawa wamekaa chini na baadhi yao wamekaa juu ya safina. Fakana alladhina fi asfaliha, wakawa wale ambao wako chini ya safina, idha stakau min almai, wanapotaka kunywa maji, marru ala man fawqahum, wanapita kwa wale ambao wako juu yao. Chini hakuna maji, maji ya kunywa yako kwa wale watu wa juu. Kwa hiyo wao wanapotaka kunywa maji wanapanda, wanakwenda kwa wale wenzao wako juu. Fakalu, wakasema, wakashauriana, lau anna kharaqna fi nasibina khartan, lau kama sisi tutatoboa katika sehemu yetu hii tobo, walam nudhi man fawqana, na wala hatutowaudhi wale wakuwa juu yetu, kwa sababu wao wanahitaji maji, maji yako juu, lakini pale walipo kwenye ndo wako chini. Lau kama watatoboa ile safina, basi watapata maji kwa wepesi, ili kuondoa usumbufu wa kuwaudhi watu wa juu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fa in yatrukuhum wama aradu, ikiwa wale watu wa juu wale watawaacha hawa watu wa chini kutoboa ile safina, halaku jami'an, wataangamia wote. Wa in akhadhu ala aidihi, na ikiwa watawazuia ile mikono yao, najau wa najau jami'an, wataokoka wao na wataokoka wote. Huu ni mfano. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapiga mfano wa watu wa aina mbili, mmoja anafanya madhambi na mwingine anafanya sawa. Huyu kwenye madhambi, huyu hamwangalia anayefanya sawa, na huyu anayefanya sawa hamwangalia anayefanya madhambi. Mtume anataka kuelezea athari ya hili jambo. Mfano wetu sisi Waislamu ni kama vile mfano wa wasafiri ambao wamepanda jahazi moja, wanashirikiana pamoja kwenye safari yao. Mmoja anataka atoboe jahazi kwa maslahi yake yeye, kwa sababu ya maji anataka yeye anywe, lakini afahamu ya kwamba akitoboa hili jahazi tutaangamia sote, yeye ataangamia na wale wote ambao watakomwangalia vile vile wataangamia, maji hawatopata na nafsi zao zitateketea. Ni kama sisi Waislamu, anapofanya dhambi mtu mmoja, fahamu ya kwamba madhara yanaenea kwa watu wote. Tuchukulieni mfano, muziki anaimba mtu watu wangapi? Muziki anaimba mtu mmoja, lakini angalia athari ya muziki ilivyoathiri jamii zetu, na madhambi yanaathiri jamii kuliko taa kwa haraka. Kwa hiyo mtu akivaa suruali chini ya makalio, mwanamke akavaa suruali inambana, huyu mwanamke huyu athari yake itaingia kwa watoto zetu, kwa majirani zetu, kwa rafiki zetu, kwa ndugu zetu. Kwa hiyo suala la kuamrishana mambo mema na kukatazana mambo maovu ni jambo muhimu mno katika jamii yetu, na hapa tulipofikia kunatokana na kuoneana haya, hatuambiani ukweli, hatuelekezani katika mambo ya kheri. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi ni kama wasafiri tuliopo katika safina. Wale ambao wanaofanya maasi wanataka kutoboa safina letu, kwa ni lazima tuwashike mikono yao na tuwazuie na tuwapatie nasaha. Kwa hiyo Waislamu anatakiwa ampatieni Muislamu ampatie nasaha Muislamu wenzake, amuongoze katika mambo ya kheri, na akifanikiwa yeye ndio amefanikia yeye, mke wake, familia yake na watoto zake. Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie swala yetu ya leo, na hutuba hii niliyotoa, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ininufaishe mimi na kuwanufaisha Waislamu wengine, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuchinja, wakitoka hapa waende wakachinje. Tusiwe na tabia ya kusubiria ng'ombe na mbuzi wa msaada, watokea Waarabu fulani huko walete mbuzi na tuchinje. Wewe una uwezo wa kuchinja, chinja wewe mwenyewe. Hutuba yangu itakuwa imeishia hapo. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Matangazo ambayo nimepewa ruhusa ni yatangaze ambao